Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hej! Wyszedł ja se łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała jagodba, poczęła siódka się dał. Dom ci jagódce z Bodecka.

Listen to the center of our hands.

Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam.